أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. سبحان الذي فاكدها غزات نرى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام كده شفيف صحيحكي اخفل بندبوت من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ده مسجد الحرام مسجد اقصى فوري الذي باركنا حوله اغا مسجد اقصى شكير شافير اغينا من بركتنا اشولي لنريه من اياتنا دیر پار سے من خپل بندتا اوخایو من آیاتنا دخپل قدرت عجائبات. انہو هو السمیع البصیر بے شک دا اللہ اوریدن کرے او بصیر دین لیدن کرے. اصلی اوریدن کی اولیدن کی اللہ اور دا اللہ کی اغواری نپخپل قدرت با نخپل قدرت نشانات کی چاہتا خی اور چاہتے اوری اغویت اورولی شی نپا انہو کی کداہو زمیر راجع شی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دیا مانا دا شرچ انہو بے شک دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو السمیع عمدی اوریدن کرے فتسمیع دا اللہ سرا اللہ وطا اوری هو البصیر عمدی لدن کرے فتبصیر دا اللہ سرا اللہ وطا خی اللہ وطا خی او اللہ وطا اوری. پیغمبر علیہ السلام دا مسجد الحرام نا براق باندې سور شو فرشتے ور سرلی ازمک باندې بیت المقدس پوری عجائبات دا قدرتی اولیدل اور چه بیت المقدس کا اورسیل دا دروازے سر باہر براق اتر اور جبرائیل علیہ السلام و پیغمبر علیہ السلام دوارا بیت المقدس طور داخل شو بلا تعداد فرشتے راغلے 1,24,000 پیغمبران راغلے سفن تیار شو اور جبرائیل علیہ السلام را مخی شو پیغمبر علیہ السلام اید اللہ اس مبارک ہونی وہ مخی کے امامت ایتا منزو شدہ مانزل پس پیغمبر علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام اذا اللہ محبوبہ 1,24,000 پیغمبرانو تا دن امامتی اکرلا اور دا اسمانو فرشتی راغلی اگوی تا دن امامتی اکرلا تا امام الانبیاء والملائکہ دا طول امامی دیادین پس پیغمبران راشه مختصر مختصر تقریر اوی کی ابراهیم علیه السلام را پاسید او خپل تقریر کی نا فرمای الحمد لله الذي فاشرها غزات لرا اتخذني خليلا جزی خپل خلیل او دوست جوړ کړی ما وأعطاني ملكا عظيما ما تي ملك عظيم را كرده وجعلني أمة قانتا أو زي يوتا بدار أمة جور كرده ما يؤتمو بي فما پس اقتداء كوليشي وانقذني من النار زيدا اونا بجكريم وجعلها بردا وسلاما دا اوري ما دا پارا يخو دا سلامت يادي ورکرلي ورفسي موسى عليه السلام پاسدو مختصر خطاب اهم كي افرمال الحمد لله الذي كلمني تكليما هذا الله لرحم ذو صنانة ما سر خبري كلي بلا واسطي وجعلها لا تعال فرعون ونجات بني إسرائيل على يدي او ذا ما قلاص بعد فرعون هلاكته ذا بني إسرائيل ونجات جرده ولي وجعل من أمتي قوما يهدون بالحق وبه يعدلون زما امت کے یہ داس قوم جوڑ کرے لی کہ پا حق بانی روان لی پا حق بانی فیصلے کی اور پسے داود علیہ السلام پاسے لی اگا اس تقریر کی اے الحمدللہ الذی جعلنی ملکا عظیما وعلمنی الزبور اگر اللہ لحمد صلانہ لما رفار بھی حکومت بکر زولی لی وعلمنی الزبور او ما تید زبور تعلیم را کرے لی وَأَلَانَ لِيَ الْحَدِيدِ مَا رَفَارَ اُسْفَلَ نَرْمَكْرِوَا وَسَخَّرَ لِيَ الْجِبَالِ غُرُونَ مَا سَرَتَا بِكِرِو يُصَبِّحْنَ وَالتَّعِيرِ غُرُونَ بَمْ تَسْبِيحْ وَيَلَا وَمَرْغَانُ بَمْ زَمَا سَرَ تَسْبِيحْ وَيَلَا وَآتَانِ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ مَا تَ ورپسی سلیمان علیہ السلام پاسی دا غم تقریر کی سلیمان علیہ السلام فرمائی الحمدللہ الذی سخر لی الریاح وسخر لی الشیاطین یعملون ما شئت من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات اگر اللہ نے حمد و ثنا نہ کہ ہوا گانے زما تا دیکھ لے شیطاناں نے ما تا مسخر کر مال دے اگر کارونا کوئی چھ زما بکھو خوا محرابونا با میں پجوڑول شکلونا با میں تصویرونا با میں پجوڑول او غد غد جیگونا با میں پجوڑول وعلمنی متق الطیر ما تے خبر دا مارغان و خود لے وآتانی من کل شیئن فضلہ فقف الفضل بانے ما تا ہر شیران کرو وسخر لي جنود الشياطين والانس او ده بيريان او ده بني ادم طول الاخري لما تاري كريوي مارغاني بما تاري كريوي وفضلني على كثير من عباده المؤمنين او فدير مؤمنان وبنيان وباني ما تفضيل تراكرو وآتاني ملكا عظيما ما تهليل حكومة تراكرو لا ينبغي لأحد من بعدي ذات حكومة زمان رس كان مناسب نري وجعل ملكي ملكا طيبا ليس فيه عصام ما تعداد حكومة راكر شفاقي كيسات كتاب راسرانو دي تقرير نفس عيسى عليه السلام منبر طرف والرواش تقرير كي والحمد لله الذي جعلني كلمة وجعل مثلي مثل آدم اگر اللہ الحمد سنانا چیزے پیو کلمہ کن بانے پیدا اسلاما او زمان مثال آدم علیہ السلام گن لے خلقہو من ترار آدمی دخور پیدا کرلے ثم قال لہو کن فیکون وعلمنی الکتاب والحکمت والتورات والانجیل مالے تعلیم دا کتاب و دا حکمت و دا تورات و دا انجیل اللہ کرلے وجعلنی اخلق من الطین کہیئت الطیر یہ داس جو کرے مچ دخات میں یوم ارغ جو روما فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله دخات مارغ جو تم پھکے پچے ہوا مد اللہ کا حکم بانے والی جی وجعلني ابرئ الاكمه والابرص اس جو روا ما در زادن دو برگی مرض والا واحي الموتى باذن الله دا اللہ کا حکم بانے مری جنبکم ورفعني یہ پور تکڑے ما وطهرني زي باكريما وأعاذني مالم قنارا كرنا وأمي الزماء بينهم من الشيطان الرجيم ده شيطان رجل شوينا فلم يكن الشيطان علينا سبيل فلم يكن للشيطان علينا سبيل فمن للشيطان غلب نشتري آخرك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام پیغمبران و فرشتو مخی کل تخریل کی فرمائی الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين أري الله الحمد صنع ذي رحمة تمام عالم ذطار رالي قليما وكافة للناس بشيرا ونذيرا تمام خلقته بشيرا ونذير رالي قليما مؤمنان تزير ذا جنت والكوما كافران تير غدو ذق أوروما وأنزل علي الفرقان ما تي قرآن ذاكر لك فرق تونكي لفحق وبات المنسي فيه بيان لكل شيء فديك بيان دهر يوشري وجعل أمتي خير أمة زما أمتي بهترين أمة جرز وليري وخرجت للناس دخلك دفعي دفار رئيس لشويري وجعل أمتي هم الأولين والآخرين زما أمتي أولين أو آخرين جرز وليري یعنی پا دنیا کی خود تولنا رست و راغلی لکھو پا جنت کی تولنا مخی بی اولین آخرین وشرح لی صدری زمانی نیکو لو کردا ووضع عنی وزری زمانی بوجن لکردی ورفع لی ذکری زمان ذکری پور تکردی وجعلنی فاتحا و خاتما زی فاتحا گرز ولیما و زی خاتما گرز ولیما پیغمبر علیہ السلام کل تقریر چوکن ابراہیم علیہ السلام بیا پاسو پیغمبران تک گوری گیر شاکی رو عمری دل دل چکم فضیلتون فدی مختصر تقریر کی راغ لگو فدی بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پتاسو بانی فضیلت ورکلی شویلی دین پس پیغمبر علیہ السلام دا مسجدنا باہر تشریف رو رو باہر یو درے پیالے پیش کری شلی یو پیالے کی اوبلی دویم پیالے کی تیلی پدرے میں کی شراب دی پیغمبر علیہ السلام پی واغشتل اویشکل جبرائیل علیہ السلام اتی دین فطرت کے غور رکھو کہ شراب جس کے لیے امت بدے ٹول گمراہ شروع کو اوبل اگشت ہوئے امت بدے ٹول غرق شروع بعض روایات کی کہ یو پیالے کی شاتم پیش کی جدا سرورم پیالے لا راغین ہم لوگ بولے پیغمبر علیہ السلام واغشت پیغمبر علیہ السلام بارک ابراہیم علیہ السلام فیصلہ کرنا فیدا افضل الانبیاء علیہ اور کسی بھی آدھا پیس کل ہو مشو پیغمبر علیہ السلام فارغ شو یو طرف سے اکتل حوران لے جنت تو لے راغلی دی یو دیکھ ناس کی دی اے جبرائیل دا سوگ لی ویدا دا جنت حوران راغلی دی استاد امت سفارا اللہ دا پیدا کری چرا ایمان سر دا دنیا نلارشی دا شرک نا محفوظ وی عملون کی خیر میری نوی ندا بیبیانی با اللہ پاک ورکی دا مسجد تا دروازے تا خواتیو فوری را پا نظر والا دوار و طرف تھا دزمک اور دا آسمان فرشتے موجود دی سفونے تیار کری داسیو فاصلے ہو میں کارا شلا دس روز رو بل وقت داسی دس فی نظر لال جواہرات کے لگی دلی دی ویدا سو شیر ویدا دا جنت میں پوڑے راہ کا تشویلا یو بازو دا سرو ضرور دے بند سپینو ضرور دے پاٹ کی تے لگی دلی دی یاقوت تی زمرد دی پدے پوڑے باندے با اس برکت دی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی براق دقا دے کہ اتڑا لیشی روایت تے کہ دقا اتڑا لیشی بل روایت تے کہ نام پدے براق باندے پیغمبر علیہ السلام سور دے پا براق باندے ابو سعید خدری وی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دا پیغمبر علیہ السلام نا اورید لی یقول فرمائے لی لما فرقت مما كان في بيت المقدس اتي بالمعراج ده بيت المقدس ده كارون من كفارغ شما يو قوري روري شو المعراج قوري ثوي ولم أرى شيئا قط أحسن منه ده دين خشت شيكة ما دي دلينو وهو الذي يمد إليه ميتكم ده أغري جفديبا نساس ده مري الذي ده روحنا أسمان تفيدي اذا حضر فاسعدني فيه صاحبي فالمرغري جبرائيل فريق فوري اخيولم حتى انتهى بي الى باب ترديشي دا اسمان دروازه تا باب من ابواب السماء دا اسمان دروازه توقفو يقال له الحفظ ديتا حفظو يو دروازه را داغي حفظنون دي لنم بلی اسمان دروازے تو رسید وی جبرائیل دروازے اٹھا کولا فانطلق بی جبرائیل حتی اتا سماء دنیا دنیا اسمان تراغے پس تفتحا ورے اٹھا کولا ورلرے کا دربان محمد آخر زمان دے زی غلی اکبر لرہ مالگری ورسر بل جبرائیل من فضان دے زیغنی اکبر لرا آواز و توشو فستفتحا قیل من هذا سوچے نکا قال جبرائیل ایدا جبرائیل لے قیل ومن معکا درس رسول دی قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقد ارسل الیه سوائے جواب وقصی شروع قال نعم والأوشر قيل مرحبا به مرحبا به ورتكيد جبرائيل وتعواز كي أغلق لتربان دروازة تشوالا جناغ وتوي ويداس دربان فناموس اقرو آواز وإن شسو بك مسمان تزي ناموس وإن دربان لريك ورفاق محمد دلا مكان تزي وردركا ففتح لنا جامن دروازے کو نو شدے مرحبا و طویل شو بلا تعداد فرشتے ولاڑی دی پا انتظار دی دا اللہ محبوب برا دی کوئی چا پیغمبر علیہ السلام اولی دو مرحبا و طویل اللہ اکبر دا فرشتو دا پارا غیر دا خوشحالے مقرا دا دوال جہان سردار سر ملاقات کی دروازہ کلوش آسمان تا داخل وشلا یو دیر بزرگ انسان مخامخ دی جبرائیل و تیدا ستاسو بابا حضرت آدم علیہ السلام دے سلام و توکا پیغمبر علیہ السلام و تسلامو کو آدم علیہ السلام دے سلام جوابو کو بیاوی مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح مرحبا دی بخکل زیتا صالح بچتا نبی صالح تر مرحبا لی اور دعا دا خیر اکرنا یو پیغمبر علیہ السلام اکتل سورتنا کی طرف تری سو دس طرف تری آدم علیہ السلام کی طرف تو گوری خوشحالشی او خاندی بے گس طرف تو گوری او جاری خفشی جبرائیل و توی دیخی طرف تدا نیکان اولاد نیکان بچی دی داغوی تصویرو ندی ما اصحاب الیمین دی جنتیان دی دی تا چیو گوری نو خوشحال شی دی گس طرف تا چیو گوری دا بد آمن بچی اصحاب الشمال دو زخیان دی تدی تو بولنو خفشی. ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی آدم علیہ السلام کی طرف تا دروازہ دا دا شکل پاکیزہ خوشبو سے راضی جس طرف تا دروازہ دا لینا خراب بوئی راضی یا اخی طرف تو بوری اوخان دی خوشانشی جس طرف تو جاری دا دویم اسمان تا قدویم اسمان معنی بیادا گا آواز شو دروازہ کھلو شلا مرحبا ویلی شو یحیی علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام سر ملاقات شو سلام و توقعین سلام جوابو کہ مرحبا بالاخ صالح و بالنبی صالح درم اسمان تے تشریف یور انتم دروازہ تکیر کھلو شو یوسف علیہ السلام سر ملاقات شو یوسف علیہ السلام تو اللہ دیر حسن و جمال ورکلی سنورم اسمان کے ادریس علیہ السلام سر ملاقات شو پینزم اسمان کے حارون علیہ السلام سر اشفقم اسمان کی موسیٰ علیہ السلام اور پا اوم اسمان بانے دا ابراہیم علیہ السلام سر ملاقات شو پا اوم اسمان کی دا فرشتو کعبہ دا بیت المعمور ابراہیم علیہ السلام دارے سر شانہ گا ولی دا دقا کعبہ دا سی دا کہ دا جلکاران چی دیوال وی ندوی سال لگئی نو کہ دا اگر زین سال را کس شی نو دا دنیا پا بیت اللہ دا پاس برا شی طول سوا خبر اترین اوشلے پیغمبر علیہ السلام سر خبر اترین آبوی اوشلے مرحبا مرحبا وینا اشلا موسیٰ علیہ السلام مرگر و سرر خبر اتر کئی ور سرا تجراش وی بنی اسرائیل با گمان کو کہ موسیٰ علیہ السلام نے تمام جہان میں زیاد بزرگ لے خدا خیال میں غلط ثابت شو اگورا یو نوجوان زمان رس کو آگئے کم عالی مقام تو رسے گا زمان رس یو نوجوان واقع لے اگر یواد دے مقام عالیت زی تشریف بولی نو دا اگر تول امت زمان امت نبروانی جنت تذی نو پا جراشو پیغمبر علیہ السلام تا پوسو کہ جبرائیل دا سوک دی سچن لی ولی جاری ویدا موسیٰ علیہ السلام لی جاری پا لی باندی جس تا امت زیاد تو دا امت زیاد نشو نو دیر اقفل امت پا کموالی باندی جاری دادا دعا دعوت یا اللہ زما امت دا طول نزیاد جنت تبولا خدا کا خیال غلط ثابت شو گورا نوح علیہ السلام نحنیم سوکالا وعظ و نصیت کرے لے موسیٰ علیہ السلام کلونا وعظ نصیت کرے لے غرض دا کہ 124,000 پیغمبران مجموعی کوشش اور دا پیغمبر علیہ السلام دا سورو دا کوشش دا کوشش سے نزیاد تھی نکون مرتبہ ستا کوشش دا اغین زیاد فیدہ من لے وکان فضل اللہ علیکا عظیمہ حتا دا اللہ بے روی فضل لے پیغمبر علیہ السلام ومسمان باندے دیر اخکل اخکل رانو لیلہ جو بزرگ دسرو ذرو پکور سیبان ناس جو دیوال طرف کا دکور سیب شاہ لگے دل را اخواہ کے اسر یا قوم نے سن لباس اچھولی او خکل رنگ ہے دا سے غنم رنگ خکل خکل دی بلا رقص یو قوم دے چید آبوی را مکون تور او سپین تور او سپین دوارا دی بلا رقص گوری دا سے خرخر مکون دی خرخر خیرن پیغمبر علیہ السلام ورطا گوری ناغ خیرن مقوال ورطا شیدن او درے دلا پدریو نہرون کے غوٹے والے پاس ہر دل دا غوٹے نفس اگر توڑ والے بکنے دو پدری نہر کسی غوٹو والا تک سن روخان چمکدار مخونہ کے روحت پیغمبر علیہ السلام پر پوچھ گئی جی درائیلا دا کم زیرے دا بزرگ پا کورسے باندے دا سوک لے دا سن مقوالا دا تور مقوالا دا خر مقوالا دا سوک لے جبرائیل و تعارض کئی وی دا مکان بیت المعمور دے اسمانی کعبلا دا بزرگ ابراہیم خلیل اللہ دے اور دا سن رنگ والا خلق دا دا امت دیندار کامل ایمان والا خلق دے دا سن و تور مقوالا دا خوب بد عمل والا دی دا نیکو پا وجہ بانے مخون سکن دا بدو پا وجہ مخون تور نیم تور دے سکن اور پا دے نہرون کی تے غسل کری نو دا دے رنبی نہر نم دے رحمت الہی دا دے دویم نم مغفرت الہی اور دا دے درین نم چلے نو توہور دے گنانگار خلق پا دے نہرون کی غسل کری اور گناہوں نے پاکی نہیں دا گورا تول سا برکت تے محبوبہ سا برکت تے اور دا بیت المعمور دا اسمان دا فرشتو کا بلا اور یا ذرا فرشتے اور یا ذرا فرشتے دا نور پا دریاب کے غسل کئی دا نور احرامون اتری اور دا دے کعبے تواف کئی خدا کم وحنا کے پیدا شوے ماں تردے وقت پورے جسے گورا ماں نداکن فرشتے کی یو دل توافو کی دوی جا تر قیامت نمبر مراجی پیغمبر علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام خواتا ورد سلام اکم اگوی جواب اکم مبارک مالی ہوئے بیت المعمور تا پیغمبر علیہ السلام ورد آخر شد وی دا غدے کی او فرشتہ راغ للا او دا فرشتہ پیو اچت جیبان دے ادرے للو آزان شوروشو مؤذن آزان شوروکو وی دا غدے تر مقرب نزیات مقرب فرشتہ رسیدینی شکو دا اللہ دا محبوب پا توفیل دا اوی مؤذن لگ مقام عالی تا او رسید گورا پاس ماننو که دا اللہ دا محبوب دا پار مؤذن دا نور نجوڑا فرشتا را فرشتا نورانی مخلوق لے نو پاس ماننو که دا پیغمبر علیہ السلام مؤذن فرشتا او پا دنیا کی تور حبشی بلال مؤذن روحانی اور نورانی قوت اور فیض سگورا کہ دا دنیا تک طور بلال اسمانوں تک حسر دے شب معراج کی دا نورانی مخلوق سر یو زیرے بلال شب معراج کے اسمانوں کے دا پیغمبر علیہ السلام نمخ کے مخ شروان میں دا پنوچ غار راجی وی جبرائیل مخ کے دا پنوچ غار دا چارے یا بلال مخ شروان میں خادم مکی مکی روانے دا آزان دا برکت آسمانوں تا رسید لے او آسمانی مؤذن سر یعزین فرشتے سر نو فرشتہ آزان کی اللہ اکبر اللہ اکبر نو اللہ وی صدق عبدی ان اللہ اکبر لما بندر شیاوی دی وزا اللہ یمن طولن الوی یمن نو بیا فرشتہ ورپسی وی اشهد ان لا اله الا الله رب العالمين وتويت ما بندر اشتاوي اعظم شهادت قومتي بورزي يوم بل سوق نشتري بل معبود نشتري. وفرشتوي أشهد أن محمد رسول الله. الله فرمائي ذا ما بندر اشتاوي اوزم شهادتكم جا محمد دا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. دير قول مبارك وقت وفرشتو آذانك الله يتصديقك. پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمارے مؤذن مقام اخلے شاہد و مشہود یو زیری بیاوی حی علی الصلاح حی علی الفلاح مانزل العرشے دا کامیابی زیت العرشے اللہ جواب کی زما بندہ مؤذن رشیاوی امن ما فرض کرے رے کہ چاہو کنا گناہوں نے بپاشی فلاح بدیا مونی محبوب بس آزان شو مانزل مخشا بیت المامور کے داخل شو آسمانی فرشتے رستو درے رے تمام ملائک لپے غمر علیہ السلام پہ اقتدا کی منزیو کو اللہ نے زمن خاتمہ بال ایمان کی خبر کے بعد منکر نکیر فرشتے راشی یہ مر رب و کرب دے سوگرے مطلب پیغمبر علیہ السلام امتی وی ربی اللہ اللہ فرمائی زما بندر اشتیاوی زدد ربی ما ما دینا پس بیا تپوس کئی نہ پیغمبر علیہ السلام پبارکے نبی دے سوگرے دد پبارک دے دے رجل معہود پبارک تسوے مدے وی نبی محمد الرسول اللہ زما نبی محمد الرسول اللہ رے اللہ وی زما بندر اشتیاوی او دا نبی خو محمد الرسول اللہ رے پیغمبر علیہ السلام سر اللہ پاک خطاب کی وی محبوبہ یا محمد انکا سید المرسلین سگر دا تمام پیغمبران سردار تا امام المتقین تولو پیغمبران سردار بعض پیغمبران اولی دل کیا سر سنگیخ امتی آن دی کیا سر نس امتی آن دی کیا سر ادوجی سوکی واد روان یو امتی نشن یو بادشاہ سی یو زیت نارشن تول خوزی نراشن استقبال تو ولاری سلامی کل اوز دادوال جہان و بادشاہ محمد الرسول اللہ تشریف پڑے دے تمام پیغمبران استقبال پر سلامت ولاری تمام فرشتے استقبال پر زیر فضیبان ولاری خوش قسمت دا امت دا امت خوش قسمت کہ دا تمام پیغمبران و سردار ولا اللہ ورکلے دے دا پیغمبر علیہ السلام امتیان با فجنت کے رتول نزیاتی کٹول جنتیان دریہ شیشی ندوہ سے با پکی دا پیغمبر علیہ السلام امتیان یو با پکی دا باقی نا نتول پیغمبرانو پشنکی وی پجنت کے شکک شلی ستون بای آتیا ستون یواد دا پیغمبر علیہ السلام دا امت او سلویخ پشنک رتول پیغمبرانو دی پیغمبر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دا قومی ہوئی دا لخ کر ہوئی دا خودیر زیاد تھی دا دا شاری ویدا دا موسیٰ علیہ السلام دا خودیر زیاد تھی لکھ صبر رکھا وپسیل وی لخ کر بلنا دا چی دا زمک عثمان دا لمنی را سے لرے لرے پوری دا کی اختارا شو دا سوگ دی ویدا اللہ محبوب دا ستا امتی ہے لیچی دا خودو نزیاد تھی اوی دیکھ عجیب خبر بلا وورا ستال امت اویا زر کسان بغیر حساب جنت تبزی خدا اویا یواز اویا زر نلی فدی اویا زر کی ہر یو کس کر و اویا اویا زر نوری دا ستا امت یان لی یو بادشاہ کد اوو ملکون بادشاہ شی نحیرس بیدائی چی رکھ اتم ملکم ورخ رشی زماشی نو دا دنیا بادشاہان دا دنیا پا حکومتون نمڑی گی خو ہر پیغمبر دا امت پا زیادوالی نمڑی گی خو لئے امتیان میں نورم زیاد کی صدرت المنتحہ سرا یو عجیب اولا پا اوام اثنان کے صدرت المنتحہ یو غیر عجیب اولا دا دس روزر شاکونے بھی اور دا سے دبیرے پا شکل کے را حجر یو زیرے کے پاگے کے دا چاکے جوڑے گی نداروی اگا چاکے اگا کے خسیم ویدہ حجر دا خلکو دا چاکو عمر یو یو دانا پاگے کے وا اور دا پانے دا سے دا عصیب اغلق پرشان کے دا کے خسے وی بلا تعداد پرشتے پاگے پور ان خطے وی لکلے فصل بانے چلام الخان میں زرگنا دا زرگن نزیات لکنا دا لکن نزیات بیش میرا فرشتی دو پیو آواز بانے تسبیحات ہوئی دا غدے کے پیغمبر علیہ السلام دا سے لگو وہ یری دا جبرائیل وطوے مخشا مخشتا شروع کیا تو یری گا ما دسنا یری گی پا عرش الہی خستان ام لکلے لکے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن نم مبارک دلی کلی شیخ و پخفل و دل مقام تا تشریف اوڑے زیبا رسیدل لقام خادی عرف الہی کلام لکن مقامات نورم فاتری فدیبا موردے ویدہ غزے کے جبرائیل علیہ السلام دا سے لگ رستشو پیغمبر علیہ السلام اعدادہ کرو یرے زمان او پخفل را سی اکتے رستشو سدرۃ المنتہانا دا سید نور لا سنا راہ کتشدہ برنا حجابات کی بریادی دا اللہ دلوئے پردیری دا غینا لا سنا راہ کتشو دا جبرائیل علیہ السلام رفت فاتشو مکی نزی پیغمبر علیہ السلام وطیستاغن لے کل رفیق و مرگری چی فاتی کی گی دبا مکی آواز زمان جبرائیل و توئی ودا مقام عالی علی اللہ تا مبارک کی زدہ بغض اہل نیم امخ کے معنی پریدی زبا رست پات انتا با یوازی گی دے مقام تا زنشم رسے دے تر اوسا پورا سراغ لے ما ندا دے نگوری دے یو ویخت برابر مخیط لے نشما اگر یک سری موی برتر پرم فروغی تجلی بسوزد پرم اگر یک سری موی برتر پرم کدا یو ویخت برابر مخی والوطن ما فروغی تجلی بسوزد پرم ندا اللہ دا قدر تجلیات چی کم دی ندا غید نور دا لازب اسو دیگم رید کت بشم مخیط لے نشما جبرائیل رست فاتشو اور پیغمبر علیہ السلام حجابات کبریاتی دنور لاسن راہ کتشو جو فرشتہ راہ کتشو لب نو پیغمبر علیہ السلام جبرائیل تو کتوے جبرائیل دا سوٹ دی پیجنے نو جبرائیل عرض کئی وی ترمنہ پورے دا دے فرشتے شکل میں اوسا پورے لی دلے نو دا میں پڑھوں بزل اولی دلہ جبرائیل پاتشو پیغمبر علیہ السلام او یا ذرا حجاباتو کی مخت تشریف یورا او یو یو حجاب او فردا دم رضا انسی پیزد فوسان لابی پا موتایا کی مزل کی نیشی لکا یو اسمان نبل اسمان پوری فاصلہ دی پیزد سو کالو دا او بیا دا اسمان موتایی پیزد فوسالا نو دا سدا او یا ذرا حجابات یو یو حجاب تینو دا دا پیزد سو کالو پا مزل وقت تی بقا دے کے یو دا زمرو دو یو تختو چاگے تا رف رف ہوئی رف رف راکوشو اور پاگے باننے دیر زیاد انوار و تجلیات کی دیر رف رف باننے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرماشو مخ کے بعد سکی گی انشاءاللہ سبا بشی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.